Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het kabinet vroeg de provincies met een stikstofplan te komen. Vandaag levert Overijssel als eerste zijn huiswerk in. Even slikken voor Den Haag. Het gaat heel veel geld kosten en ook wat langer duren. En vandaag na het NOS Journaal. Michel Koenen. Er komen 11 onderzoeken naar de oversterfte tijdens de coronapandemie. Er overleden toen meer mensen dan verwacht. Met de onderzoeken moet duidelijk worden hoe dat kwam. En verder kunnen de studies mogelijk bijdragen aan het voorkomen of verminderen van oversterfte bij een volgende pandemie. Het ministerie van Volksgezondheid geeft onder meer geld aan het Amsterdamse UMC en Radboud UMC in Nijmegen. Daar wordt gekeken naar sterfte onder mensen met een verstandelijke beperking. Het Leidse UMC zoekt uit welke groepen kwetsbaar zijn, zowel tijdens de pandemie als erna. Emeritus paus Benedictus is bijgezet in een crypte in de Sint-Pieter in Vaticaanstad. Eerder vanochtend was een uitvaart. Die werd bijgewoond door zo'n 50.000 mensen. Het waren er toch een stuk minder dan verwacht, vertelt correspondent Angelo van Schaik. De Italiaanse politie had op ongeveer het dubbele gerekend. Er waren wel opvallend veel mensen uit Duitsland, en dan met name uit Beieren. En die stonden, de eerste althans, al vanochtend om 4 uur in de rij. En ze moesten nog wel tot 8:45 ongeveer wachten. De huidige paus Franciscus deed een klein gedeelte van de mis, maar liet het grootste gedeelte over aan een kardinaal, omdat hij last heeft van zijn knie. De mis duurde zo'n 2 uur. Franciscus die legde zijn hand op de kist van Benedictus voordat hij door 12 dragers de Sint-Pieter in werd gedragen. Ook in Limburg zijn racistische teksten op een gebouw geprojecteerd. Vorige week was de tekst White Lives Matter te zien op het UWV-gebouw in Venlo. De burgemeester daar overweegt aangifte te doen. Het heeft geen zin om bij een volgende pandemie ziekenhuisvleugels in te richten met alleen coronapatiënten. Het is verstandiger om coronapatiënten zo goed mogelijk te verdelen over ziekenhuizen in de regio. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Twentse ziekenhuizen en het ziekenhuis in Winterswijk. De nieuwe veerverbinding tussen de Eemshaven en de Noorse stad Kristiansand is drukker dan verwacht, zegt de rederij. Die ging uit van zo'n 150.000 passagiers, maar dat werden er 36.000 meer. De voormalige Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken is in ongenade gevallen bij leider Kim Jong-un. Dat bevestigt de geheime dienst van Zuid-Korea. Die weet niet of Ri Yong-ho, zoals de man heet, ook is geëxecuteerd. Iets wat een Japanse krant gisteren schreef. Ri speelde een sleutelrol bij de ontmoetingen in 2018 en 2019 tussen Kim en de toenmalige Amerikaanse president Trump. En niet veel later werd hij ontslagen. En er gaan al lange geruchten dat Noord-Koreanen die bij de top betrokken waren, zijn geëxecuteerd. De geplande voorstellingen van het kerstcircus Haarlem gaan deze week gewoon door, ondanks de val van een acrobaat gisteren. De rest van zijn collega's wilde niets weten van het afzeggen van de show, zegt de presentator van het kerstcircus. Eigenlijk wilden ze vanmorgen ook gewoon weer doorgaan. Dat vinden wij heel gek, dat vinden we echt heel raar. Maar ja, het is hun bestaan en ze gaan de piste in met het besef dat ze risico lopen. Dus zij willen straks gewoon hun act uit kunnen voeren zoals ze dat altijd hebben gedaan. De acrobaat die viel blijkt meerdere ribben te hebben gebroken. De man was niet gezekerd tijdens zijn act. Zondag zijn dan de laatste voorstellingen van het kerstcircus Haarlem. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten gaat het op steeds meer plaatsen motregenen. Vannacht koelt het nauwelijks af. Het wordt dan een graad of 10. In de ochtend buien. In de loop van de dag breekt dan de zon door. Het blijft zacht met zo'n 11 graden. Michel, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer Helene Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht zijn ze een hond aan het vangen bij Waardenburg. En daar is de rechte rijstrook nu dicht. Vanaf Kerkdriel kost dat je ongeveer een kwartier. En de N11 Leiden-Bodegraven is helemaal dicht in beide richtingen bij Hazerswoude-Dorp. Daar is vanochtend een vrachtwagen gekanteld. Het bergen van die vrachtwagen en het repareren van de vangrail gaat waarschijnlijk tot middernacht duren. Je kunt omrijden via Den Haag over de A4 en de A12. Ster. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Hockney's Eye, nog maar enkele weken te zien. Boek nu je ticket via tijlersmuseum.nl. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Zelf slaapt u als een blok, maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Avro Tros. Russische agenten en oud-militairen zaaien onrust in Duitsland. Ze zijn gespot bij pro-Russische demonstraties, waar de Duitse regering wordt gesommeerd om de steun voor Oekraïne te staken. Vraag is, is dit soort types ook in Nederland actief? Emeritus paus Benedictus is net begraven, maar hoe moet hij de geschiedenisboeken in? Was hij de eerste paus die misbruiksschandalen in de kerk aanpakte? Dat hoorden we vanmorgen op Radio 1 en dat checken we in Feit of Fictie. Nu, de provincie Overijssel zet hoog in. Vandaag. Suzanne Bosman. Overijssel wil 5 miljard euro uit het landelijke stikstoffonds. Hiermee moet de natuur hersteld worden, moeten boeren toekomstperspectief krijgen en moet het platteland sociaal-economisch krachtig blijven. Dat staat in het provinciaal programma Landelijk Gebied, dat alle provincies voor 1 juli ingeleverd moeten hebben bij het kabinet. Het vormt de basis voor het stikstofbeleid, een van de grote politieke hoofdpijndossiers. En Overijssel is de eerste provincie die met het plan van aanpak komt. We praten erover met Ellie van Heijem, gedeputeerde namens het CDA in Overijssel. Meer financiën en economie, daar gaat u over. Meneer Van Heijem, goedemiddag. Ja, goedemiddag. 5 miljard, u vraagt nogal wat uit dat fonds. Daar zit 24 miljard euro in, hè, voor alle provincies. En u zegt, wij hebben er 5 nodig. Ja, wij vragen nogal wat. Maar het kabinet vraagt ook nogal wat van de provincies en van de samenleving eigenlijk ook. Ons is gevraagd om uiterlijk 1 juli een plan op te leveren. We hebben een eerste uitwerking daarvan in januari naar het ministerie gestuurd. Ja. We hebben gewoon heel serieus gekeken. Wat is er nou echt nodig om de doelen die het Rijk wil realiseren, als het gaat om stikstof, klimaat, water en bodem, om die integraal in het gebied uitgevoerd te krijgen? En hoe krijg je ook daarin uiteindelijk de samenleving mee? We hebben daar een hele serieuze offerte voor opgesteld. Ja, en dit is het prijskaartje wat eraan hangt. Nou, om even aan te geven, u hebt een begroting van 518 miljoen. Ja, dus dan is 5 miljard, laten we het aanzienlijk noemen. Dan neemt u ook een enorme hap uit dat fonds van 24 miljard. Blijft er dan wel genoeg over voor die andere provincies? Nou ja, ik ben wel benieuwd uiteraard wat de totale optelsom is. Maar ik wijs er even op dat ook in de Kamer zelf allerlei discussies gevoerd zijn al over de vraag, stel dat je dit met elkaar wilt doen, wat heb je daarvoor nodig? En hoe kun je ook boeren, met name boeren van wie heel veel wordt gevraagd, om te schakelen naar andere vormen van landbouw, meer extensieve vormen, ook agrarisch natuurbeheer uit te voeren, hoe kun je die ook meerjarig zekerheid bieden? Er zijn ook Kamermoties over aangenomen. En wij hebben niks anders gedaan dan dat van een prijskaartje voorzien. Ik denk dat de impact van wat er op ons afkomt schromelijk onderschat wordt in Den Haag. De uitvoerbaarheid, de realiseerbaarheid, maar ook de betaalbaarheid gigantisch is. En wij hebben niks anders gedaan dan een consequente vertaling van wat er van ons wordt gevraagd neergelegd. Ja. En ik denk eigenlijk dat als andere provincies dat ook doen, ja, dat dan pas duidelijk wordt hoe groot die opgave daadwerkelijk is. U zegt, ik denk dat als alle andere provincies dat ook doen. U hebt waarschijnlijk wel contact met collega's in andere provincies. Waar komt u dan op uit als u nu zegt, hè, in feite 24 miljard is veel te weinig? Nou, dat durf ik nog niet helemaal in te schatten, zeg ik u eerlijk. Overijssel is wel een provincie. We hebben 24 Natura-gebieden, een groot landelijk gebied, een grote landbouwsector, waar bovengemiddeld veel van die opgave terechtkomt. Dat geldt natuurlijk voor een aantal andere plattelandsprovincies zeker ook. Het lijkt er inderdaad op dat die 24 miljard aan de krappe kant is. Je kunt natuurlijk voor een deel ook, het gaat ook over agrarisch natuurbeheer, misschien nog naar Europese middelen kijken. Maar ons punt is een beetje, je moet nu echt de diepte in, met elkaar serieus worden over wat je nou echt van de samenleving vraagt. En hoe je mensen ook in staat stelt om die beweging te maken. Dat vind ik toch echt dat grote manco wat er tot nu toe aan de Haagse plannen zit. Dat er veel te veel vanuit doelen, abstracte doelen en tijdstermijnen is gedacht. En niet gelet is op de uitvoerbaarheid en wat is er nou voor nodig om echt in dat landelijk gebied met de samenleving en de mensen die daar uiteindelijk verschil kunnen maken, die draai ook te maken. En wat nou als het kabinet zegt, ja, dat is 24 miljard, daar moeten jullie het mee doen. Meer krijgen jullie niet. Nou, ik moet nog zien dat gebeurt. Ik vind als het kabinet het serieus meent en provincies als mede-overheid beschouwt die zij voor deze belangrijke opgave stellen, dat ze dan ook goed moeten nadenken over de financiële consequenties. Want er zit voor ons nog een ander element aan. Op de lange termijn, vanaf 2026, wordt er bezuinigd op de provincies. De eigen inkomsten staan onder druk, het eigen belastinggebied dreigt te verdwijnen. Dus wij worden met een structureel grotere opgave opgezadeld, terwijl daar eigenlijk de middelen niet voor aanwezig lijken te zijn. Mm-hmm. Ja, dat hebben we ook een klein beetje geleerd van gemeenten, hè, die met de jeugdzorg hetzelfde discussie hebben meegemaakt. Dan zeg je ja tegen een grote opgave en uiteindelijk kun je het met elkaar niet waarmaken. En dat is ook naar de boeren toe, naar de samenleving toe, niet eerlijk. En dan zegt u het vrij bout, want u zegt ook, het is alles of niets. Wat bedoelt u dan? Ja, ik denk ook dat we het zo serieus moeten spelen. Als je het ernst is, als het Rijk het ernst is met deze transitie, dan zal het moeten onderkennen dat die ingrijpend is, dat die consequenties heeft in gebieden. Wij hebben echt behoorlijk specifiek uitgewerkt voor al onze gebieden wat die opgave betekent. Ik noemde net al even 24 Natura-gebieden. Mm-hmm. We hebben een groot veenweidegebied in de Kop van Overijssel. We hebben een regio Twente met veel beken, waar de waterproblematiek heel intensief is. Als je dat allemaal uitwerkt en je wil de boeren daarin ook meenemen, ook een perspectief bieden, dat vind ik ook een belangrijk element wat dat nu toe in het Rijksbeleid ontbreekt, dan is dit gewoon nodig. Ja, u zegt, je moet al die terreinen, nog even over dat het is alles of niets. U zegt, we willen al die terreinen, die willen we bestrijken. We moeten het zo doen als een soort package deal en anders doen we het gewoon helemaal niet? Is dat de boodschap in Den Haag? Dan kunnen wij dit niet doen. Dan is het datgene wat het Rijk van ons vraagt onuitvoerbaar, onhaalbaar en niet ook met draagvlak in de samenleving te realiseren. Dat klopt. Ja. Stel, hè, u krijgt die 5 miljard, u gaat ermee aan de gang. Hoe ziet Overijssel er dan uit in 2030? Hoeveel minder boeren zijn er dan bijvoorbeeld? En hoe staat de natuur ervoor? Dan lukt het ons om die doelen die wij ook belangrijk vinden voor de natuur, voor het herstel van de natuur en het behoud van de biodiversiteit, om die met elkaar te halen. Dan lukt het ook om de leefbaarheid van het platteland daarbij te bewaren. Want dat is een zorg die wij ook nadrukkelijk hebben, dat als je te eenzijdig alleen maar focust op die natuurdoelen, ja, dat belang van die landbouw, van die voedselproductie, maar ook van de leefbaarheid van het landelijk gebied te veel onder druk komt te staan. Dus die elementen hebben wij als integraal onderdeel in ons plan ook meegenomen. En op deze manier kunnen wij denken dat platteland ook dat toekomstperspectief bieden waar het zo om schreeuwt. Die duidelijkheid waar het zo om schreeuwt. Okay. Maar is het gelukt in 7 jaar tijd, meneer Van Heijem? 2030? Wij denken dat 2030, dat je je niet moet fixeren op dat jaartal. Het is ons ernst met de aanpak. Dat laten we overigens nu al blijken. Wij zijn al volop bezig in de ontwikkelopgave met die Natura-gebieden. Maar dat jaar 2030, waar heel veel discussie over is in relatie tot stikstof, fixeer je daar nou niet op. Realiseer je dat wat je van die samenleving vraagt, ook van boeren, van ruil van gronden, van het herbestemmen daarvan, van het faciliteren ook van veranderprocessen, dat daar tijd mee gemoeid is. En daar moet je nu mee beginnen. Anders haal je het sowieso niet. Je moet even denken aan wat uw partijvoorman Hoekstra een tijdje geleden zei. Van nou, we moeten inderdaad niet te veel van dat jaartal uitgaan. Ja, maar ik spreek echt eventjes namens ons hele college. Wij willen dit probleem serieus helpen oplossen en aanpakken. En ja. dat is niet een poging om dat te traineren. Nee, het is een realistische kijk op wat je nodig hebt. Om dat met die samenleving, om die omslag ook te maken. Oké, ja, maar volgens het kabinetsplan moet uiterlijk, Lammert, in 2030 74% van de bedreigde natuurgebieden er beter aan toe zijn. Ja, en D66-leider Jan Paternotte twitterde vanmorgen als reactie op een artikel in de Volkskrant over de plannen van Overijssel. Nog 5 jaar uitstel? No way. De natuur kan niet langer uitstel verdragen. En iedereen die een betaalbaar huis zoekt, kan geen uitstel verdragen. Want door de hoge stikstofuitstoot is bouwen vaak niet mogelijk. Wees eerlijk naar de boeren en ga aan de slag. D66 heeft de plannen van Overijssel bij het eerstvolgende vragenuurtje in de Kamer aangemeld. De partij wil weten hoe de minister ervoor gaat zorgen dat de doelen uit het coalitieakkoord op tijd worden gehaald, zodat de natuur gezonder kan worden en jonge mensen weer een huis kunnen vinden. Ja, het gaat dus ook, meneer Van Heijem, om het bouwen van huizen. Ja, ik vind het echt een onbegrijpelijke reactie. Als je echt vindt dat je met elkaar tempo wilt maken, dan moet je nu de provincies aan het werk zetten en de boeren aan tafel krijgen. Dat is onze echte, de grote opgave waar we op dit moment voor staan. Wij hebben met dit plan een eerste serieuze uitwerking gegeven aan de uitwerking van de ambitie. We steken onze nek uit, maar ook onze hand naar Den Haag om dat te helpen oplossen. En dat je dat dan zo wegzet, dat begrijp ik eerlijk gezegd echt niet. Ook niet vanuit D66 perspectief. En ik hoop ook eerlijk gezegd dat we erin zullen slagen om die polarisatie die er op dit thema al zo enorm is in de samenleving en ook in de politiek, om die tegen te gaan door juist met die oplossing aan de slag te gaan. Ja, maar ik zie nu wel een polarisatie tussen provincie en Den Haag, meneer Van Heijem, op deze manier. Nou, dat begrijp ik ook niet, want wij hebben hier gewoon een serieuze bouwsteen op tafel gelegd waarmee wij denken dat we dit probleem kunnen helpen oplossen. En dit is het prijskaartje en het uitvoeringskaartje wat aan de ambities van Den Haag hangt. En als er nou één punt van kritiek is op Den Haag, niet alleen vanuit de provincies, maar vanuit de Rekenkamer, vanuit de Ombudsman, is dat uitvoerbaarheid en haalbaarheid en draagvlak voortdurend onderbelicht zijn op het moment dat er ambities worden bedacht en worden uitgestrooid over de samenleving. Dat is niet de manier waarop je verandering bewerkstelligt met elkaar. Daarvoor heb je echt mensen nodig die met elkaar de handen uit de mouwen steken, maar ook perspectief neer kunnen zetten. Ja, dat hebben wij zo goed mogelijk geprobeerd te doen. En daarbij ook een aantal realistische randvoorwaarden gedefinieerd. Ja, en dan zegt u, we hebben concrete plannen uit Den Haag nodig. Dat één, we hebben meer tijd nodig en we hebben veel meer geld nodig. Dan is toch de vraag op een gegeven moment, hè, ook als we het hebben over de pasmelders, hoe dat verder gaat. Meer dan 3 jaar loopt. Het landbouwakkoord dat er nog niet is. U bent nu de enige provincie die een plan klaar heeft. Wanneer denkt u, hè, als het gaat over perspectief, wat ziet u dan voor zich? Ja, een goede vraag. Want ik denk echt dat het belangrijk is dat die duidelijkheid er zo snel mogelijk komt. Want daar zijn wij ook in de praktijk weer mee gebaat. Om uiteindelijk ook boeren aan tafel te krijgen in gebiedsprocessen met uitwerking aan de gang te kunnen. Neem alleen al zoiets als het landbouwakkoord, waar echt een aantal hele principiële dingen nog moeten worden uitgewerkt en afgesproken. U noemde de pasmelders. Ja, ook dat helpt niet. Hè. U weet, wij zijn als provincie gedwongen om tot handhaving over te gaan. We hebben gelukkig lijkt het een manier gevonden om daar nu voorlopig van te kunnen afzien. Maar de problematiek van legalisatie ligt al 3 jaar op de Haagse tafel. Wordt nog steeds niet opgelost. Mm. En ook daarom stoort het me een beetje als er dan vanuit de Haagse politiek wordt gezegd, als de provincie met een plan komt van ja, dat is vertraging. Ja, hallo, dat is vertraging. Dit is de eerste uitwerking, gelukkig, waarmee we aan de slag kunnen. Dus help ons nou om aan het werk te gaan. Ja. En uit die polarisatie te komen en juist het probleem op te lossen. Ja, u hebt ook een beetje de weg bereid voor collega-provincies natuurlijk. Hè? Want die denken van, oh, nou, als ze daar die 5 miljard vragen en zeggen het kost meer tijd. Dus we zijn benieuwd hoe dit verder gaat rollen. U zelf, meneer Van Heijem, u gaat stoppen, hè, na de provinciale statenverkiezing met Overijsselse politiek. Maar ja, de stikstof, dat zullen we de komende maanden wel gaan horen. Hè? Dat zal de campagne enorm gaan domineren. En dit plan. Ja, maar ik hoop ook die kans zit er wel in, hè, dat dit een belangrijk thema wordt. Maar dat we ook wat dat betreft het oog wel een klein beetje op de bal houden en kijken hoe we nu hier stappen vooruit kunnen zetten. Want ja, dat er iets moet veranderen om uiteindelijk die natuurkwaliteit te verbeteren, dat staat gelukkig in heel veel provincies en ook in de mijnen niet ter discussie. Dat we daarin boeren willen mee willen krijgen en perspectief willen bieden, dat is een belangrijke randvoorwaarde. En je kunt daar heel lang met elkaar over praten, maar je kunt ook proberen om daar echt eens een serieuze stap in te zetten. Nou, nogmaals, dat hebben wij gedaan. We hebben ook een eigen landbouwvisie daarbij gepresenteerd van wat er voor nodig is voor een toekomstgerichte landbouw en de voedselvoorziening die ongelooflijk belangrijk blijft voor Nederland en Europa. Je moet het echt over de inhoud hebben om stappen vooruit te kunnen zetten. Ja, nou, we zijn benieuwd hoe wat dat vragenuurtje alles gaat opleveren in de Tweede Kamer. Hoe het ook geval is bij de andere partijen, meneer Van Heijem. Ik dank u wel voor uw uitleg. Eddy Van Heijem was dat CDA-gedeputeerde in de provincie Overijssel. Eén vandaag. Ja, Lammert, slecht nieuws voor postcode loterijwinnaars. Ja, waar? In Heemskerk, want behalve dat ze vanmorgen werden opgeschrikt door een vuurwerkbom, willen limitaristen nu ook nog eens een deel van hun prijs afpakken. Wat een mooi woord. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Tenminste, als ze meer dan 2,2 miljoen bezitten, moet ik er nog even bij zeggen. Ja, limitaristen, dat blijkt een soort moderne Robin Hood-beweging te zijn die miljoenen van rijken af wil pakken om aan de armen te geven. In de Volkskrant wordt vandaag één van hen, politiek filosoof Dick Timmer, geïnterviewd. Er zou volgens hem naast een bestaansminimum ook een bestaansmaximum moeten komen. Extreem rijken zouden hun geld boven dat maximum in moeten leveren, is de gedachte. En wanneer ben je nou extreem rijk? Nou, volgens een onderzoek onder 2500 Nederlanders, als je dus boven de 2,2 miljoen euro bezit. Okay. Ik zit gelukkig nog niet in de gevarenzone. Okay. En heb je dat ook wel eens, dat je op een regenachtige dag langs Schiphol rijdt en denkt, zal ik gewoon spontaan het vliegtuig pakken naar een zonnige oord? Ik heb dat al op een station. Dan denk ik, zal ik de sprinter naar Hilversum nemen? Of ja, ga ik toch niet naar Parijs? Ja. Nou, een pakketbezorger had gisteren blijkbaar zo'n moment. Hij parkeerde zijn bus vol pakketjes voor vertrek hal 3, liet de motor draaien, stapte uit en nam het vliegtuig. De marechaussee was in alle staten, controleerde de bus met speurhonden op explosieven, maar de kust was veilig. De pakketbezorgbaas van de man die kwam vol verbazing de bus weer ophalen. En ja, waar de man naartoe is gevlogen, dat is niet bekend. Wat een droomverhaal. Het is intussen extreem warm voor de tijd van het jaar. In heel Europa worden temperatuurrecords verbroken. Onze verslaggever die ziet dat niet alleen wij, maar ook de natuur danig van slag is daardoor. En Helene, we willen weten of de hond gevangen is. Ja, daar lijkt het wel op, want alle rijstroken zijn weer vrij op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Er staat nog wel een lange file. Vanaf knooppunt Empel is de vertraging een kwartier. Ik wil het zo graag, maar ik durf het niet aan. Ik wil alles, maar dan ook alles met je delen, zonder dat iemand het ziet. Stiekem ben ik met je bezig. Da-da-da. Goldband en Maan, stiekem. Het jaar is nog maar net begonnen. Nu al worden extreme weerrecords gebroken. Het warme weer dat leidt tot grote zorg onder biologen. Want warmere winters heeft ook voor plant en dier grote gevolgen. Maar ook de mens die vandaag zijn neus buiten de deur steekt, die voelt dat het meer voelt als maart dan als januari. Het is vandaag gewoon lente, ja. Ik vind het wel lekker. Voor mij hoeft het niet min 15 te worden, min 12. Dat hoeft niet. Nou, dat hoeft voor mij ook niet, hoor. Zo warm. Soms is die warmte vind ik ook niet normaal meer, hier, hoor. Nee. Hoeveel was het? 35 graden? Ja, nee, dat is te. Dus ik geloof het wel dat die ozonlaag open gaat, dat wel. Maar ik vind het wel lekker dat het niet meer vries. Extreem warm weer voor de tijd van het jaar. De mens voelt het, maar ook de natuur, ziet bioloog Arnold van Vliet in zijn achtertuin in Ede. Die bladeren zijn er pas heel laat afgevallen. Door die hele hoge temperatuur in oktober en november bleef het maar allemaal groen. Dorre bladeren tussen de hortensia-struik. En nu komen die jonge blaadjes er alweer aan. Hij loopt alweer uit. Dat moet hij helemaal niet doen zo begin januari. Want als we vorst krijgen, dan vriest dat weer kapot. De rabarber die boven de grond komt, kijk hier. Oh ja. Die loopt gewoon weer uit. En ook hier komen de groene puntjes. De kers. Als dit zo doorgaat, dan weet ik niet wanneer deze in bloei komt. Maar dan gaat het ook weer niet goed. Stel eens. Ik hoor die laatste grote bonte, de roffel van de grote bonte specht, 2 dagen geleden. Die zien we de laatste jaren ook steeds verder vervroegen. En we zien dat in die hele warme jaren dat dus steeds vroeger wordt eigenlijk, dat seizoen begint. En in de herfst trouwens, dat hebben we net afgesloten, dat ook steeds later wordt. Want het blad viel dit jaar ook heel laat van de bomen. En zeker als we dat vergelijken met vroeger. En vroeger, dan heb ik het over de periode vooral 1940, 1968. Toen zijn dit soort waarnemingen ook gedaan. Ja, en dit soort jaren zitten we gewoon 4, 5, misschien wel 6 weken voor op wat vroeger normaal was. Ja. Wat is het gevolg? Dat het groeiseizoen in eerste instantie steeds langer wordt. Maar dat dit soort planten en dieren die te vroeg gewekt worden nog last kunnen hebben van vorstschade bijvoorbeeld. En op de grote schaal zien we gewoon niet alleen het seizoensverschuiven, maar ook planten en dieren die naar het noorden aan het schuiven zijn. Dus die hele natuur is op allerlei manieren in beweging door die alsmaar aanhoudende weersextremen. De wereld wordt warmer, Europa in de winter ook. Van de bioloog naar de klimaatwetenschapper Peter Sigmund van het KNMI. Dus waar de wind vandaan komt, die wordt altijd warmer. En hij komt nu uit het zuidwesten. Nu uit het zuidwesten. Maar dat het nou zo extreem warm is dat nou de wind of de klimaatverandering? Nou, ik zou zeggen vooral de wind en daar een klein beetje bovenop de klimaatverandering. Maar dat het, dit is toeval en zelfs bij een dergelijke wind als deze is dit veel. De zomertemperatuur die schuift op naar het noorden. En dat gaat in Nederland met een snelheid van 8 kilometer per jaar. Dat is ongeveer 1 meter per uur. Op die manier is in 30 jaar de temperatuur in Groningen hetzelfde geworden als die in Maastricht 30 jaar geleden. Als je dat doortrekt, ja, waar zitten we dan nu hier in Utrecht over 30 jaar? Het winterklimaat lijkt dan een beetje op de kuststreek in Frankrijk tussen zeg Bordeaux en Nantes. Dat gebied is qua neerslag en temperatuur nu ongeveer zoals wij het gaan hebben halverwege deze eeuw. En het is overigens ook nog zo dat als je naar het voorjaar kijkt, dan is het zelfs nu hier zo warm als het in Nice was, Middellandse Zee, laten we zeggen 50 jaar geleden. Oh, daar staan ze. Hier komen ze boven de grond, de sneeuwklokjes. Terug in de tuin, terug bij bioloog Arnold van Vliet. Ook nu zijn alweer citroenvlinders actief gezien. Ja, dat zijn beesten die gewoon als vlinder de winter doorgaan. Niet als rups of pop of als ei. Maar die werden dus ook alweer geactiveerd. Maar ik vraag me dan af, ja, is het erg? Ja, dat is niet goed. Maar als die klimaatzones iets wat opschuiven, ja, dan wordt het hier iets wat mediterraner. Ja. Veel mensen zullen zeggen, ja, lekker. Ja, prima. We staan hier nou in ons bloesje, in de tuin. Ja, nee, dat is heel veel mensen zullen dat lekker vinden. Nou, geniet er ook van, zou ik zeggen. Maar als we kijken naar die natuur, als we kijken naar de planten, de libellen, de vogels, de vlinders, die verschuiven naar het noorden, maar dat gaat 10 keer zo langzaam dan eigenlijk zou moeten, gezien de temperatuurstijging. Ze liggen, ja, gaat 10 keer te langzaam. Dat betekent dat ze, ja, dat noemen we dan een klimaatschuld, dat die elk jaar groter wordt. En zeker met klimaatschuld? Ja, dat ze lopen achter op schema. Ze moeten verder naar het noorden. En dus zelfs vogels en vlinders die vleugels hebben, zijn dus niet in staat om mee te bewegen naar het noorden. Of niet snel genoeg. Dus die klimaatverandering gaat te snel voor dieren om daarop te reageren en voor plantensoorten. En niet zomaar te snel, 10 keer te snel. Dus dat is nogal wat. Collega's hebben laten zien of berekend dat aan het eind van deze eeuw misschien 40% van de plantensoorten die nu rondom ons heen voorkomen hier gewoon klimaattechnisch niet meer zouden kunnen voorkomen. Bioloog Garnold van Vliet was dat van de Wageningen Universiteit en een reportage van Harm van Attenveld. Hooikoortspatiënten die zijn trouwens ook gewaarschuwd als ze het al niet gemerkt hebben. De hazelaar staat op veel plekken in volle bloei met alle pollen van dien. Doorwerken tot 67 is straks de norm, maar hoe zorg je ervoor dat je werken al die tijd leuk blijft? Daarover straks Luc Doornbos, die er een boek over schreef, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Rusland stelt een wapenstilstand voor van 1,5 dag tijdens het orthodoxe kerstfeest. Staatsbureau Interfax schrijft dat het 6 januari in moet gaan om 12 uur. Het zou moeten duren tot en met 7 januari middernacht. Moskou vraagt Oekraïne om mee te doen, maar Kiev heeft nog niet gereageerd. Een groep bewoners van Schavendeel onder Dordrecht heeft aangifte gedaan tegen de politie vanwege mishandeling. Ze claimen dat ze op nieuwjaarsochtend zijn ingesloten door de ME, waarbij rake klappen zouden zijn gevallen. De buurtbewoner zegt tegen de regionale Omroep Rijnmond dat de ME de verkeerde groep te pakken had. De voormalige Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken is in ongenade gevallen bij leider Kim Jong-un. Dat bevestigt de geheime dienst van Zuid-Korea. De minister speelde een sleutelrol bij de ontmoetingen tussen de Amerikaanse president Trump en Kim Jong-un in een aantal jaar geleden. Het is onduidelijk wat er met hem is gebeurd met die minister. Volgens een Japanse krant is hij vorig jaar geëxecuteerd. En na Talon Griekspoor heeft ook Botik van de Zandschulp zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-tennistoernooi van Pune in India. Van de Zandschulp was in 2 sets te sterk voor een Duitse qualifier. Ja, dankjewel, Marco. Het weer. Ja, het weer is toch weer wat bewolkter geworden en er trekt ook weer wat motregen over het land. Dat valt nu vooral in het zuidwesten, maar dat komt ook wel verder het land in. Dan wordt het daarna waarschijnlijk wel weer droog in de loop van de avond. Het blijft bewolkt en de tweede helft van de nacht volgt van het westen uit dan opnieuw regen. Koud is het vannacht allerminst. Het is 9 graden. En morgen overdag wordt het 10 of 11 graden. Eerst valt de regen, dat trekt vrij snel naar het oosten weg. Dan breekt de zon door, dus een tijdje lang overwegend droog. De wind neemt ook weer wat af. En in de loop van de middag van het zuiden uit dan opnieuw kans op wat lichte regen of motregen. Dat zal zich met name manifesteren in de zuidelijke provincies. Zaterdag dan in de loop van de dag weer regen. Zondag wat zon en een paar buien. Het blijft aanhoudend wisselvallig en zacht. In het weekend is het 10 tot 12 graden. Dankjewel. Voor het verkeer naar Helene. Ja, er staan maar 2 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Dat is er eentje op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Het oponthoud is daar 10 minuten. Ook 10 minuten tijdverlies op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. En verder is de N11 Leiden-Bodegraven tot middernacht dicht in beide richtingen bij Hazerswoude-Dorp. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Je kunt omrijden via Den Haag over de A4 en de A12. Suzanne Bosman. Vandaag. Russische agenten, oud-militairen die in Duitsland demonstraties organiseren om de steun aan Oekraïne te stoppen. Straks hebben we het erover hoe de oorlog niet alleen op het slagveld gevoerd wordt. En nu, hoe houd je langer werken leuk? Vanaf volgend jaar ligt de pensioenleeftijd op 67. De jaren daarna stijgt die verder. En dat betekent meer ouderen op de werkvloer. En voor de ouderen betekent het zelf heel lang op de werkvloer. Luc Doornbos is schrijver van onder meer het boek Mooier Werk. Over sleutelen aan je baan totdat hij op maat is. Goedemiddag, meneer Doornbos. Goedemiddag. Moet werk eigenlijk altijd leuk zijn? Ja, dat is zeker een goede vraag. Leuk is maar voor een deel natuurlijk te bereiken. Er zal altijd een deel corvée zijn in het werk, waar we niet onderuit kunnen. 100% leuk, dat is een mooie belofte die misschien als mooie vacatures hebt staan. Maar een deel is leuk, een deel is corvée en een deel is ook gewoon betekenis geven aan iets. Dus dat hoeft ook niet per se leuk te zijn. Dat betekent ook soms gewoon hard werken. En dat kan ook voldoening geven. Ja, maar en het helpt wel natuurlijk als je voldoening vindt en als je het aardig vindt om naar je werk te gaan. Als je lang moet doorwerken, nou is werk en werkgeluk uw thema, hè? Ziet u nou om u heen op dit moment dat mensen er moeite mee hebben om het werk echt tot het eind aangenaam, leuk, met voldoening te ervaren? Ja, het interessante bij die groep 55-plussers, waar het ook bij jullie ook vooral over gaat, is dat het een groep is die natuurlijk groeiende is, hè, ook op de werkvloer. Dus die minder snel inderdaad in die pensioen kunnen komen. En als je kijkt naar, als je ze aan ze vraagt van hoeveel doen ze zelf nog in die functie, bijvoorbeeld hebben ze nog soms wel eens een functieverandering of een uitbreiding of maken ze nog wel eens promotie, ja, dan zie je dat daar gewoon heel weinig nog gebeurt. Of in ieder geval de minder dan in andere leeftijdsgroepen. Wanneer zet dat in zo'n beetje, dat je aan het uitrollen bent, zeg maar? Ja, die 55 is toch wel zo'n kritieke grens. Dan zie je toch wel zo'n knik ontstaan in dat daar. In één keer dat kan ook deels door de werkgever komen. Die zal denken, nou, misschien willen ze ook niet meer. Kan ook door de werknemer zelf komen, die ook niet meer de ambitie toont om iets anders te doen. Dus die twee die houden elkaar misschien wel in de greep. Maar je ziet toch dat er een soort van functieplafond op een gegeven moment optreedt. Ja, en in organisaties waar dat aantal 55-plussers toeneemt, ja, dan krijg je toch een grote groep waarin in de formele functies die ze kunnen betreden of andere mogelijkheden, dat daar gewoon heel weinig ruimte nog is. Mm-hmm. En dan moet je op zoek naar andere oplossingen. Ja, want wat krijg je anders? Mensen die niet meer gemotiveerd zijn, die voortdurend in hetzelfde kringetje draaien. Kun je dan ook nog burn-out raken? Ja, het kan natuurlijk wel. Op het moment, kijk, stilstand zeggen ze wel eens, nou, er gebeurt er niks. Maar stilstand is ook deels achteruitgang. En ook deels misschien wel vervreemden van het werk. En deels ook zien van, nou ja, ik zit mijn tijd uit. En ik kijk nog wel even hoe ik dat ga doen. En daardoor ook gewoon dat als zwaar ervaren. En vooral als het nog een tijdje door moet tot 67. Kijk, een burn-out is natuurlijk ook deels afhankelijk van ook de verwachtingen die je zelf hebt van zo'n baan. En dat zie je ook vaak bij jongeren, dat het daar verkeerd gaat. De verwachtingen zijn groot, hard doorwerken. Ja, ouderen hebben het voordeel natuurlijk dat ze zichzelf iets beter kennen in die zin. Mm-hmm. Waardoor burn-out wat minder waarschijnlijk is, maar wel langduriger verzuim door allerlei andere kwalen die met ouderschap gepaard gaan. Ja, dat is natuurlijk wel gewoon inherent aan de leeftijd. Ja, terwijl TNO-cijfers aangeven dat het ziekteverzuim bij 55-plussers dan weer laag is. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. De frequentie is vaak lager. Dus men verzuimt minder vaak. Maar als het gebeurt, dan is het vaak langer. Dat is een beetje de vuistregel met verzuim en met leeftijd. En dan zie je dus dat het gemiddelde aantal dagen verzuim is wel groot. Maar het aantal keren dat men verzuimt is gewoon lager bij ouderen. Dat maakt het soms moeilijk te praten over verzuimen we nou meer of minder. Er zijn gewoon twee kanten aan het verhaal. En je ziet toch dat ouderen daar minder verzuimen dan jongeren. Ja, maar wel langer. Ja, nou, waar het om gaat is dan laatste jaren. Als je zegt na je 55ste, dan zijn het heel wat jaren. Hoe hou je dat dan toch interessant? Ja. Dat is een vraag die werkgevers zich ook zeker moeten gaan stellen en ook steeds meer doen, volgens mij. Want als je een grote groep hebt die in die functiegebouwen zit, ja, waar eigenlijk weinig ruimte meer is om iets nieuws te bieden, of een soort van, nou ja, je kunt nog daar en daar komen in de organisatie. Ja, dan moet je creatiever worden. Dat zijn werkgevers ook niet altijd gewend geweest in het verleden. Normaal gesproken, als je bijvoorbeeld kijkt naar gemeenteambtenaren, 1 op de 3 gemeenteambtenaren is gewoon 55+. Dus dat is best een groot aantal bijvoorbeeld is in organisaties. En organisaties zijn daar niet altijd op toegerust. Ja, wat ga je daar dan mee doen? En hoe hou je het werk voor hun leuk? Ik zelf ben van mening, nou, maak ook deels gebruik van die kennis van ouderen die al wel lukt om dat werk leuk te houden. Hoe doen zij dat nou? En dat zal je verbazen soms wat er in organisaties soms aan kennis aanwezig is op het gebied van jobcraften heet dat dan. Hè. Hoe mensen zelf sleutelen aan een baan om dat werk. Jobcraften? Ja, het is een heel lelijk woord voor een sleutel aan werk. Oh. Waarin je zelf. het is niet de mooiste term, maar het gaat vooral over het craften, het kneden, het sleutelen aan werk. Zodat jij naar je eigen functie kijkt en denkt, als ik dat nou eens helemaal in onderdelen uit elkaar zou halen en ik zou dat weer opnieuw in elkaar mogen zetten, hoe ziet dat werk er dan voor mij best passend? Ik zie langs heel moeilijk kijken. Misschien tot op latere leeftijd. Ik hoor me niet door de bos praten, maar geldt dit nou ook voor een stratenmaker of een bouwvakker? Nou ja, daar zitten natuurlijk ook taken in waarvan je kunt zeggen, die doen we nu bijvoorbeeld alleen. Zouden we niet veel meer kunnen bedenken hoe je dat bijvoorbeeld samen met een jongere collega iets zou kunnen oppakken? Hè? Dus dat je zegt, het werk heb ik altijd zo uitgevoerd dat ik alleen achterin dat laatste rijtje stenen leg. Dat is nu niet meer zo handig meer. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk om dat met iemand anders te doen. Heb ik wat meer contact, kan ik misschien ook wat van mijn kennis overdragen. En zo kun je arbeidsprocessen soms zelf iets meer anders inrichten, waardoor het met kleine ingrepen, ook voor diegene, ook voor die stratenmaker, net iets andere beleving is van het werk. Kijk, de zwaarte krijgt het inderdaad niet uit. Die krijgt niet alles eruit gekraft. Maar een deel daarvan zit in hele kleine oplossingen. En als je die optelt, ja, kun je best wel nog wat verrassingen zien. Nou, je moet in ieder geval zichzelf inzetbaar houden. Actie komen, en dat geldt ook voor de werkgever. Ja. Je moet naar elkaar kijken. Je moet toch van, jongens, we moeten met z'n allen nog een tijdje tegenaan. Nou geldt dit voor ouderen, meneer Doornbos. Maar ik heb collega's van begin 20 die zeggen, ja, ik moet toch tot mijn 90ste of zo werken. Hoe praat je die moed in? Nou, die weten al, en daar wordt ook wel steeds meer rubberheid aan gegeven, dat zij dat zij het echt anders moeten gaan inrichten. Die fulltime of die lange termijn baan bij één werkgever, die is al lang eindig. En dat is voor hun helemaal zo. En ik denk dat jongeren zichzelf ook steeds meer gaan oriënteren, niet zozeer op die werkgever, maar meer van wat houdt mij nou werkzaam, gelukkig. En of ik dat nou in één baan doe, bij één werkgever, of een deel als ZZP'er, of een deel daarnaast een loondienst. Dat zal me niet zo heel veel uitmaken als die potjes die ik op het vuur heb staan, maar genoeg inkomen genereren. En voor de lange termijn voor mijzelf het houdbaar maakt om de arbeidsleven, om het zo te zeggen, een beetje gezond uit te dienen. Ja, het is echt een andere vraag voor. Ik ben 44, ik heb die vraag zelf ook al. Mm-hmm. Dat zal voor mij ook niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Ja. Dus je moet creatiever worden met z'n allen, zeker. Goed, dat is de oproep. Dank u wel. Luc Doornbos was dat. En we spraken over langer doorwerken en het werk interessant houden. Feit of fictie? Gaat Lammert over de paus, de emeritus paus Benedictus, vanochtend begraven. Je wilt nu al zijn nalatenschap onder de loep nemen. Ja, het is eigenlijk over de doden niets dan goeds natuurlijk. Maar ik hoorde vanmorgen op deze zender wel iets heel opvallends toen ik de pastoor van de Sint-Nicolaas-basiliek in Amsterdam het volgende hoorde zeggen. Hij is heel bescheiden geweest en ik denk wel dat nu hij eenmaal overleden is pas gewaardeerd wordt wat hij eigenlijk ook voor de kerk betekend heeft. En hij is met name degene geweest die de dossiers van het seksueel misbruik echt is gaan behandelen. En dat is nu door de huidige paus verder overgenomen. Maar hij is daar echt wel mee begonnen. Nou ja, ik vroeg me dat ook af. Want was hij het niet die juist dingen onder de pet had gehouden van priesters die de handen niet thuis hielden? Nou, dat had ik ook begrepen. Ja. Dus we zijn het gaan uitzoeken om te beginnen bij Peter Nisse, emeritus hoogleraar en kerkhistoricus. Hij noemt het een verhaal van vele tinten grijs. Mm. Enerzijds heeft Benedictus inderdaad procedures rondom daders van seksueel misbruik stevig aangepast. Anderzijds was er al zijn voorganger. Paus Johannes Paulus II heeft in 2002, toen er allerlei berichten al kwamen over misbruik uit de Verenigde Staten, de Amerikaanse bisschoppen bij elkaar geroepen, naar Rome geroepen, en met hen een zero-tolerance-beleid afgesproken. Priesters die kinderen misbruikt hebben, minderjarigen misbruikt hebben, mogen niet opnieuw in pastorale functies benoemd worden. Maar hij heeft de procedures niet aangepast. Dat heeft Benedictus wel gedaan. Ja, maar daar wordt het dan een beetje ongemakkelijk, want die procedures die hij aanpaste had Benedictus zelf in een vorige functie in 2001 nog hernieuwd. Daarin stond dat meldingen van priesters die aan kinderen zaten onder geheimhouding binnen het Vaticaan gemeld moesten worden. Die regeling uit 2001 die heeft heel erg bijgedragen aan de doofpotcultuur, waarbij eigenlijk voorop stond het beschermen van de goede naam van de kerk, van de belangen van de kerk en niet de belangen van de slachtoffers. Dat heeft hij als paus heeft hij dat aangepakt, heeft hij dat veranderd. Maar je kunt zeggen, het kwam wel laat en het kwam vooral onder druk van de buitenwereld. Ja, want die schandalen die werden zo talrijk, hij moest wel wat. Ja. Hè? Maar heeft hij ooit spijt betuigd over zijn handelen daarin? Nee, niet voor zover Nisse weet. Wel algemene excuses als paus, dat wel. Oud-politicus Wim Deetman heeft natuurlijk onderzoek gedaan naar het misbruik in de katholieke kerk in Nederland. En hij slaat vooral aan op dat eerste deel van die uitspraak van de pastoor. Namelijk dat Benedictus meer krediet verdient voor zijn aanpak van het misbruik. Dat krediet kan niet gegeven worden, zegt Deetman. Ik vind dat die uitspraak nu niet gedaan kan worden. Ik weet uiteraard niet wat de paus intern binnen de kamers heeft gedaan. Dat zullen toekomstige geschiedschrijvers moeten vaststellen. Ik stel wel vast dat nadat er al enige tijd aandacht voor het misbruik is geweest in de pers mondiaal, excuses zijn aangeboden. Maar van verdere maatregelen is mij niets bekend. Oké, volgens Deetman deed Benedictus niet genoeg. Speelt er niet ook nog een zaak rond vier priesters in Duitsland uit de tijd dat hij daar nog als Ratzinger aartsbisschop was? Ja, dat klopt. Die hebben ook minderjarig misbruikt en werden binnen het bisdom verplaatst naar andere plekken. Vraag is, wat wist de latere paus als eindverantwoordelijke daarvan? In één geval zei de 94-jarige paus er niks van te hebben geweten. Dat bleek later onjuist. Toch is trouwjournalist en Vaticaankenner Stijn Fens voorzichtig in zijn oordeel, want Zolang al dit soort verhalen nog rondhangen en niet goed zijn uitgezocht, denk ik dat we nog voorzichtig moeten zijn met te oordelen over de nalatenschap van paus Benedictus. Ik zou willen zeggen, laten we niet dezelfde fout maken als in het geval van Johannes Paus II, de Poolse paus, die heel snel is zalig verklaard en heilig verklaard, zonder dat er grondig onderzoek is gedaan. Voordat we al te grote uitspraken doen, laten we de geschiedenis zijn werk laten doen. Oké, Lammert, wat hebben we hier dan te pakken? Is het feit of fictie? Was Benedictus dan de eerste paus die het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk aanpakte? Nou ja, een beetje lastig toch feitelijk gezien niet. Want paus Johannes Paulus II heeft de Amerikaanse bisschoppen toen al wel aangepakt voordat hij er was. Theoretisch gezien weer wel, want Benedictus verscherpte inderdaad als eerste paus het officiële beleid rondom seksueel misbruik. Maar moreel gezien lijkt het alweer van niet. Want pas de huidige paus heeft een keihard zero-tolerance beleid tegen misbruik afgekondigd. Dus ja, laat ik de woorden van expert Nissen maar gebruiken. Het is een 50 tinten grijs, feit of fictie. Oké, dankjewel. Helene Geest, hoe staat het ervoor op de weg? Het gaat eigenlijk overal best goed. Behalve op de A1, daar is het wat drukker. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Het oponthoud is daar 20 minuten. Russische agenten voeren in Duitsland campagne om Berlijn tegen Oekraïne op te zetten. Op straat, maar ook online dringen deze fans van Poetin erop aan dat Duitsland stopt met het steunen van Oekraïne. Hoe zit dat, Lammert? Ja, dat blijkt uit onderzoek van Reuters. Duitsland heeft inmiddels meer dan 1 miljard aan humanitaire hulp toegezegd aan Oekraïne. En de campagnevoerders willen dat dit stopt. Reuters heeft de identiteit van deze sleutelfiguren achterhaald door middel van interviews, social media en andere online informatie. Namen, alliassen, foto's, alles. En het zijn bijna allemaal oorspronkelijk Russen met verborgen of voormalige banden met het Russische leger of de staat. En je zei net, fans van Poetin. Eentje runt ook daadwerkelijk een Poetin-fanclub via Telegram. We praten erover met expert inlichtingen en veiligheidsdiensten Willemijn Aerts. Goedemiddag, mevrouw Aerts. Goedemiddag. Ja, wat zijn dat dan voor mensen die Reuters hier naam en een gezicht ook geeft? Ja, we weten dat natuurlijk niet precies. Wat je in ieder geval ziet is dat ze dus banden hebben met Rusland. En nou ja, sommigen doen daar niet zo heel geheimzinnig over. Bij anderen zijn die beter verstopt. Maar Reuters heeft dat heel mooi in kaart gebracht. Nou, dan zijn er al een tijdje regelmatig demonstraties in Duitsland waarin de regering wordt opgeroepen te stoppen met die sancties. Om weer te gaan praten met Poetin. En vooral zie je dat bij extreem rechts, aanhangers van de AfD. En Reuters laat nu zien dat daar dus daadwerkelijk Russen achter zitten. Die zich dus ook bij die demonstraties laten zien. Ja, het is een bekende methode van Rusland. Het gaat niet, zeker ook in dit conflict, ze noemen het ook wel een hybride conflict. Het wordt niet alleen met wapens in Oekraïne beslecht, maar juist ook met dit soort psychologische campagnes, oorlogsvoering. En ook hier proberen ze dus echt de maatschappelijke opinie in Duitsland ook te veranderen. Ja, maar vrij openlijk. Want, ik bedoel, als het zo duidelijk is, hè, sommigen hebben ook gewoon nog hun Russische namen. Het is best wel doorzichtig. Ja, dat lijkt natuurlijk best wel doorzichtig. Maar wij zien dit nu ook door dit onderzoek van Reuters. Je moet soms best wel veel moeite doen als jij een nieuwsbericht ziet om nou te kijken waar het precies vandaan komt. We weten inmiddels natuurlijk allemaal dat niet alles wat op sociale media staat waar is. Maar we doen ook niet de hele dag naar alles wat we zien en lezen onderzoek. Mm-hmm. Dus wat laat dit dan feitelijk zien, dit verhaal? Nou, het laat denk ik zien hoe Rusland bezig is om zo'n maatschappelijke opinie aan te passen. We hebben dat in Nederland ook gezien rond MH17. Waar Rusland, of in ieder geval er waren bloggers, onder andere een Nederlandse blogger, die ook verbonden was aan een Russisch initiatief, waar ze verschillende narratieven over wat er ook nog wel eens met MH17 gebeurd zou kunnen zijn. En wat Rusland daarmee heel bewust doet, is proberen verwarring te zaaien, niet te kijken mensen tegen elkaar op te zetten. En daar hebben zij uiteindelijk belang bij. En zeker hoe langer dit conflict duurt, hoe meer tijd ze ook krijgen om dat te doen. Ja, Lammert, dat verhaal rond de MH17, toen Rusland met desinformatie twijfel wilde zaaien. Hoe ging dat? Nou, er is nogal een pijnlijk voorbeeld van Kamerlid Pieter Omtzigt, die een nepgetuige aan het woord heeft gelaten in dat proces. Hij regelde spreektijd voor een getuige die meerdere vliegtuigen in de lucht gezien zou hebben, wat in lijn is met de Russische theorie dat MH17 werd neergeschoten door een Oekraïense straaljager. Meneer dient zich bij het JIT te melden. JIT heeft een oproep tot getuigen gedaan en heeft aangegeven dat zij getuigenbescherming heeft. En dat is aan het onderzoek om dat daar te doen. Ik denk dat het heel verstandig is dat hij zijn hele verhaal als een verklaring bij het team inlevert. Ja, later is in deze opname ook te horen dat deze opmerkingen van Omtzigt voor veel rumoer en ophef zorgen in de zaal die vol zat met nabestaanden van de vlucht. En het was dus een nepgetuige van Russische makelij. Ja, ja. En zo mevrouw Aarts wordt via nepgetuige, desinformatie, ja, onrust, of in ieder geval de zaken worden ontwricht. Dat is een bewuste tactiek van Rusland. Ja. Ja, dat is een tactiek die we ook al langer zagen. We hebben ook rond het Oekraïne-referendum dat toen gezien. Dat ook in alle zaaltjes waar alle maatschappelijke discussies gevoerd werden, dat er ook pro-Russische mensen aanwezig waren, juist om die kant van het verhaal te vertellen. Dat is een hele bewuste tactiek. Ja, en ook onlangs werd nog het verhaal van René van der Linden, hè, voormalige CDA-politicus, dat hij ook hele hechte banden had met Rusland. Ja. Ja, kijk, en dat laat denk ik ook soms een beetje de naïviteit zien. En je moet je zeker als politicus denk ik heel erg bewust zijn dat andere landen dit soort bedoelingen kunnen hebben. En dat jij, dat jij interessant voor hen bent. Juist omdat jij op veel plekken komt, met mensen kan spreken, dat veel mensen je toch serieus nemen. En bij René van der Linden zagen we dat inderdaad, hè, dat hij, omdat hij actief was voor de Assemblee van de Raad van Europa, veel op reis ging. Maar ja, als jij natuurlijk je reizen laat betalen door in dit geval Rusland, maakt dat je mogelijk kwetsbaar. Kun je nou zeggen dat dit, hè, als we weer even naar Duitsland kijken, dat het effectief is, deze methode? Dat is natuurlijk altijd. Weet je, het lastige is dat je natuurlijk ook in de geschiedenis niet precies kan aanwijzen wat nou kwam door één demonstrant of door een bepaald clubje. Maar je ziet natuurlijk wel dat die versplintering toeneemt en dat de onrust uiteindelijk toeneemt. Of dat alleen door hen komt, blijft natuurlijk altijd de vraag. Maar dat ze er belang bij hebben om die verdeeldheid te zaaien, dat is evident. Ja, en denkt u dat het op deze manier, want u gaf wat voorbeelden uit het verleden en ook uit het recente verleden, maar dat we er dus verbrugd, want u zei net, we kunnen wel eens naïef zijn, maar dat er op dit moment dus ook dit soort acties hier plaatsvinden vanuit Rusland? Dat zou goed kunnen. Ja. Ik dank u wel. Willemijn Aarts was dat, deskundige als het gaat om inlichtingen en veiligheidsdiensten. Nieuws via de NOS gaat ook over de oorlog. Rusland heeft vanwege het orthodoxe kerstfeest een korte wapenstilstand voorgesteld. Als het aan het Kremlin ligt, wordt vanaf morgenmiddag 12 uur voor anderhalve dag de wapens neergelegd. Oekraïne heeft er nog niet op gereageerd. Geert Groot-Koerkamp van de NOS. Waar komt regeert dit plan opeens vandaan? Nou, formeel komt het van de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk, Kirill. Die heeft daartoe opgeroepen. Daarop heeft president Poetin gezegd dat dat een goed idee is en dat Rusland dat inderdaad ook doet. Het kan ook andersom zijn gegaan dat Poetin dat tegen de patriarch heeft gezegd. Het komt ook na dat Poetin met de Turkse president Erdogan heeft gepraat. En naar verluid, volgens Turkse bronnen, zou die Poetin hebben opgeroepen om eenzijdig een staakt het vuren af te kondigen. Dus wellicht zit daar een verband tussen. Ja, met het orthodoxe kerstfeest is kerst ook inderdaad het hoogtepunt van het jaar voor de Russen? Nou, in feite is natuurlijk Pasen, het paasfeest is natuurlijk het belangrijkste christelijke feest. En dat maakt het ook des te opmerkelijker dat patriarch Kirill dus nu wel heeft opgeroepen tot een staakt het vuren. Terwijl hij dat afgelopen voorjaar tijdens het paasfeest niet heeft gedaan. En dat is ook aanleiding voor de Oekraïnse kant. Er is net een eerste reactie gekomen van een adviseur van president Zelensky. Dat de Oekraïne dat beschouwt als een cynische en ook een propagandazet van de Russen. Ja, Russen hebben ook nog net grote verliezen geleden. Natuurlijk zagen we afgelopen weekend. Zou daar ook nog iets mee te maken kunnen hebben? Dat lijkt me niet zo heel waarschijnlijk, want een bestand van anderhalve dag is natuurlijk verre van voldoende om dan je wonden te gaan likken, zeg maar, om je te herstellen van verliezen die je hebt gelezen. Dus dat lijkt niet zo waarschijnlijk. Het heeft waarschijnlijk eerder te maken met inderdaad een PR-zet. Het gebaar van goede wil wat de Russen al vaker hebben gebruikt, hè, om niet zo goed ging aan het front, om te laten zien dat ze het goede voor hebben. Maar zoals gezegd, in Oekraïne wordt er